zilnic. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorguianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz! La 29 de ani de la fenomenul Piața Universității, studenți și profesori din București ies în stradă din nou pentru că vor un stat demn, fără corupție și fără atacuri asupra justiției. Avem deja o Românie prea coruptă. Odată ce se schimbă atâtea legi într-un timp atât de scurt, să ne dăm seama cu toții în ce situație am ajuns. Protest astăzi la prânz la Facultatea de Litere București în semn de solidaritate cu magistrații, un protest la care au participat studenți și de la SNSPA și filozofie. Nevoia de libertate ne împinge aici. Cine vrea să ia independența justiției, vrea să ne fure libertatea. La Sibiu, profesorii și studenții Facultății de Litere și cei ai Facultății de Arte au ieșit pe treptele Universității Lucian Blaga. Nu poți trăi într-o țară în care există o măciucă teribilă numită Secția de Investigație a Magistraților. Procurorul Laura Codruța Căveși este la această oră din nou la audieri la Secția Specială pentru Magistrați. Timp în care ministrul Tudorel Toader se scuză, nu ar fi știut că scrisoarea anti-Căveși trimisă de guvern către Financial Times s-a publicat pe bani. Se fac pregătiri pentru grevă națională de un sfert de oră. Inițiativa unui tânăr om de afaceri din Suceava, cel care a construit primul metru de autostradă. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vreme frumoasă în toată țara. Cerul va fi astăzi variabil, vântul mai puternic la munte, dar și în nord, vest și nord-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 grade pe litoral și în depresiuni și 19 grade în Crișana și Banat. Vreme caldă și în București, cer senin și o maximă de 17 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Aproximativ 300 de studenți și profesori protestează în fața Universității din București. Ei cer abrogarea ordonanței 7 și a modificărilor care i-au fost aduse și sunt îngrijorați de situația sistemului din justiție. Din Piața Universității transmite acum Mihai Bucureștean. Abrogați ordonanța de urgență, apărați statul de drept sau justiție, nu corupție. Sunt doar câteva din mesajele pe care le-au adus studenții și profesorii care au ieșit astăzi în fața Facultății de Litere. De remarcat este că au venit studenți și de la alte facultăți. Eu sunt de la matematică de la facultatea asta. Scopul principal al protestului este abrogarea ordonanței 7 și respectarea separației puterilor în stat. Nu sunt de acord ca magistrații să fie subordonați politic. Printre protestatari s-a numărat și scriitorul Gabriel Liceanu. Nevoia de libertate ne împinge aici. Cine vrea să ia independența justiției, vrea să ne fure libertatea. În final se poate face cu fiecare dintre noi ce se vrea. Cei care au trăit înainte în 90 știu prea bine despre ce vorbesc. Amintim, conducerea Universității din București s-a declarat solidară cu protestele magistraților față de reglementările recente din domeniul justiției, iar astăzi și Școala Națională de Studii Politice și Administrative s-a alăturat de mersul Universității din Capitală. Ei spun că protestează față de tentativa actualei puteri de a obține controlul politic asupra justiției. Mihai Bucureșteanu, Europa FM. Profesorii și studenții Facultății de Litere și cei ai Facultății de Arte din Sibiu se solidarizează de asemenea cu magistrații. La ora 12, timp de un sfert de oră, au ieșit pe treptele Universității Lucian Blaga pentru a-și arăta susținerea față de judecătorii și procurorii care contestă ordonanțele emise de guvern privind justiția. Din Sibiu transmite acum Lidia Bădilă. Printr-un apel făcut pe o rețea de socializare, profesorul și scriitorul Radu Vancu și-a convins colegii și pe studenții Facultății de Litere și Arte că România merită un sfert de oră din timpul lor. Aceștia cer politicienilor retragerea ordonanței de urgență 7. Nu poți trăi într-o țară în care există o măciucă teribilă numită Secția de Investigație a Magistraților, care practic așează tot sistemul sub control politic. Ordonanța 7 e de fapt mai rea decât ordonanța 13, pentru că aceea dezincrimina doar o faptă. Asta așează tot sistemul sub control politic. Asta nu mai este stat de drept. În felul acesta, profesorii și studenții se alătură colegilor de la universitățile din București, Iași și Cluj, arătându-și susținerea față de magistrați și nemulțumirea față de modificările aduse legilor justiției. Nu mai este justiție. ceea ce se face, adică să vii din ani în urmă, să răstorni, să doresc să răstorni hotărâri definitive, pentru ce? Protestatarii spun că este posibil să se organizeze proteste de și mai mare amploare în săptămânile următoare. De la Sibiu, Lidia Bădilă, Europa FM. Și înapoi în București, de la această oră este așteptată să înceapă audierea fostei șefe DNA Laura Codruța-Chioveși la secția specială de anchetare a magistraților. Câteva zeci de persoane s-au adunat în fața secției. În care Codruța-Chioveși e anchetată în calitate de suspect într-un dosar în care reclamant este fugarul Sebastian Ghiță, aflat acum în Serbia. Aflăm mai multe de la Teodor Tiță. În fața secției de investigare a magistraților au venit mai multe persoane. O parte sunt membri ai grupării Rezist, iar alții au venit să o susțină pe Adina Florea, cea care o anchetează pe Laura Codruța-Chioveși. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018 ca urmare a unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiță. Acesta a fugit în Serbia după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupție. Ghiță susține că în anul 2011 Chioveși i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în țara lui Nicolae Popa. Popa se afla în Indonezia, iar pe numele său exista un mandat internațional de arestare. Audierea are loc chiar în ziua în care, la Bruxelles, are loc o conferință unde se va stabili echipa de negociere cu Consiliul Uniunii Europene pentru desemnarea viitorului procuror șef european, post pentru care favorită este Laura Codruța-Chioveși. Ministrul Justiției Tudorel Toader a trimis o scrisoare cunoscutei publicației Financial Times ca să explice de ce, în opinia sa, Laura Codruța-Chioveși nu ar trebui să ajungă procuror șef european. Tudorel Toader spune că scrisoarea, care a apărut integral în publicație, a fost trimisă în numele guvernului și că nu a știut că s-ar fi plătit pentru publicarea acesteia. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Întrebat dacă este vorba despre un articol plătit, Tudorel Toader a transmis printr-un SMS că nu a știut că articolul inițial a fost plătit. Nu am nimic personal contra Laurei Codruța-Chioveși, își începe ministrul Toader scrisoarea, ca reacție la un editorial publicat în urmă cu o săptămână de Financial Times. Articolul era intitulat Femeia potrivită să fie procurorul șef european și afirma că Uniunea ar trebui să reziste presiunilor făcute de România. Astăzi, Financial Times nu comentează, ci publică integral punctul de vedere al lui Tudorel Toader. Acesta scrie că din toate dovezile pe care le-a văzut, de la judecători, procurori și alte surse credibile, Laura Codruța-Chioveși nu ar trebui numită în această poziție de o importanță vitală pentru Uniunea Europeană. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Fata din Botoșani, care cântărea doar 6 kg la vârsta de 12 ani, a murit. Ajunsese la spital în stare gravă în urmă cu 2 săptămâni. Acum ea se afla sub tratament. Cazul este anchetat de poliție. Sorin Saizu transmite. Polițiștii care au deschis o anchetă în acest caz așteaptă rezultatele necropsiei și a expertizei medico-legale. Autoritățile au stabilit că în cazul celorlalți copii aflați în familie nu se impune deocamdată luarea unor măsuri de protecție, aceștia fiind bine îngrijiți. Copilul subnutrit a ajuns în stare foarte gravă la spitalul de urgență din Botoșani. Medicii spun că minora era deshidratată cu enterocolită și prezenta cel mai mare grad de malnutriție. Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, fata de 12 ani cântărea 6 kg. Copilul s-a născut cu multiple malformații și mai avea încă 3 frați sănătoși. Sorin Saizu, Europa FM. 3 pescari dispăruți cu o ambarcațiune în Marea Neagră sunt căutați de nave ale gărzii de coastă. Unul dintre ei e patronul Kerhanalei din 2 mai. La căutarea lor participă și autoritățile din Bulgaria, transmite Ghiulfer Predescu. Cei 3 pescari dispăruți seara trecută la sud de Mangalia nu au fost găsiți, deși autoritățile s-au mobilizat rapid pentru căutarea lor. Polițiștii de frontieră au intrat în alertă după ce au fost informați că o ambarcațiune de pescuit în care se aflau 3 persoane văzută în zona 2 mai ieri după amiază nu s-a mai întors în port și nu poate fi contactată. Imediat după primirea apelului, conducerea gărzii de coastă a trimis în misiune 2 nave de la Mangalia, iar prin canalele de cooperare ale Poliției de Frontieră au fost informate autoritățile de frontieră bulgare. La miezul nopții, semnalul GPS de pe mobilul unuia dintre pescari a fost identificat în zona Durankulak, în Bulgaria, la mai puțin de 10 km sud de Mangalia. De aceea, căutările s-au extins și în apele bulgărești ale Mării Negre. Pescarii sunt căutați de 4 nave de salvare de la noi, dar și de autoritățile din Bulgaria. Cei 3 bărbați au vârste cuprinse între 50 și 65 de ani, unul dintre ei este patronul Kerhanalei din 2 mai. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Se fac pregătiri pentru greva națională de un sfert de oră. Inițiativa unui tânăr om de afaceri, Ștefan Mandachi, din Suceava, cel care a construit primul metru de autostradă din regiunea Moldovei pe banii lui. Tot mai mulți oameni de afaceri, transportatori, dar și un sindicat al polițiștilor anunță că se vor alătura protestului din 15 martie. Românii sunt îndemnați să întrerupă lucrul în acea zi de la ora 15, timp de 15 minute. Anca Grădinaru. Înainte de a fi polițist, sunt bucovinean, sucevean, un simplu cetățean al acestei țări, revoltat de ignoranța conducătorilor. Iar când un cetățean reușește într-un mod cât se poate de inedit să atragă atenția cu privire la una dintre problemele reale ale societății, nu pot rămâne impasibil. Așa explică vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din România, SNPR Decus, Bogdan Bănică, decizia de a participa la protestul inițiat de omul de afaceri Ștefan Mandachi. El le sugerează polițiștilor ca la 15 martie să-și ia pauza de masă de 20 de minute, chiar în intervalul în care suceveanul a propus o scurtă grevă națională. Eu vreau autostradă de la Suceava la București. Și eu! România vrea autostrăzi. Și eu! Între timp, Ștefan Mandachi, care a calculat că a pierdut un an și jumătate din viață din cauza întârzierilor provocate de circulația pe drumuri proaste, are din ce în ce mai mulți adepți. Cu sau fără el de față, oameni de diferite profesii postează pe Facebook clipuri cu sloganul Moldova vrea autostrăzi. Moldova vrea autostrăzi! Și eu! Și IT-știi, inginerii și profesorii de la ONG-ul Pro Infrastructura au anunțat că vinerea viitoare vor închide forumul timp de 15 minute de la ora 15. De asemenea, Colegiul Pacienților se afiliază protestului. În numai câteva zile, apelul lui Ștefan Mandachi la grevă națională a fost vizionat de sute de mii de români. Din 89, în accidente au murit peste 60.000 de oameni. Cam cât populația orașului Alba Iulia. Oare cât ar fi supraviețuit dacă aveam autostrăzi? Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Bruxelles este în desfășurare conferința Născut să fii lider, o dezbatere dedicată promovării egalității dintre femei și bărbați. Acolo se află și șefa Guvernului României. Viorica Dăncilă a ținut un discurs special în ajunul Zilei Internaționale a Femeii, un rezumat realizat de Mihai Bucureșteanu. Stimată doamnă director, doamnelor și domnilor, stimați invitați. Când dă piesă siclam și cu o eșarfă multicoloră, premierul Viorica Dăncilă și-a început discursul în fața unei săli pline la sediul reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană din Bruxelles. A ales să vorbească în limba română, dar a avut o traducere după fiecare propoziție. Pentru muncă egală, femeile sunt plătite cu doar 77% din salariul colegilor lor bărbați. Premierul le-a dat și sfaturi doamnelor prezente în sală. Fiecare femeie trebuie să aibă încredere în ea, pentru că dacă noi nu avem încredere în noi, nu putem să cerem altora să creadă în noi. La final, Viorica Dăncilă a avut și un mesaj special de 8 martie, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Ei, vreau să vă urez o primăvară frumoasă și tot ceea ce v-ați propus să devină realitate. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Cerescu! Bun găsit! Ole Gunnar Solskjaer speră să rămână antrenorul lui Manchester United și din sezonul viitor, după ce a eliminat-o pe Paris Saint-Germain în optimile Ligii Campionilor. Fostul atacant norvegian, care a revitalizat echipa după ce l-a înlocuit interimar pe Jose Mourinho, a declarat aseară după victoria 3-1 că, deși i-au lipsit 10 jucători de bază, a crezut mereu în calificare și a transmis asta echipei. Solskjaer a dezvăluit că planul său a fost să nu le lase spații francezilor, să marcheze și să rămână în joc până cât mai aproape de final. Învinsă în tur cu 2-0, United a avut 2-1 în minutul 30 și a dat lovitura pe Parc de Prinz dintr-un penalty obținut în minutul 89 după consultarea arbitrajului video. Președintele lui PSG, Nasser El Khelaifi, spune că este foarte decepționat după acest eșec, dar precizează că are în continuare încredere în antrenorul Thomas Tuchel. Toată seara, FC Porto a învins-o cu 2-1 pe AS Roma, același scor cu care italienii câștigaseră prima manșă. În prelungiri, când mai erau 7 minute până la loviturile de departajare, tot un hands în care au văzut cu ajutorul VAR a dus la dictarea unui penalty pentru Porto. Tele s-a marcat și portughezii sunt în sferturile de finală. Irina Begu a fost eliminată încă din runda inaugurală a turneului de la Indian Wells. Ea a fost învinsă de tânăra de 18 ani Bianca Andreescu, reprezentanta Canadei, care a revenit după ce a pierdut la tiebreak primul set și s-a impus apoi cu 6-3-6-3. Meciul a durat 2 ore și jumătate. La Indian Wells vor intra direct în turul al doilea Simona Halep împotriva cehoaicei Barbora Strițova și Mihaela Buzărnescu, a cărei adversară va fi australianca Daria Gavrilova. Singurul reprezentant al României la simplu masculin, Marius Copil, îl va întâlni pe moldoveanul Radu Albot, jucător venit din calificări. LeBron James l-a depășit pe Michael Jordan în topul celor mai buni marcatori din istoria NBA. Superstarul lui Los Angeles Lakers a reușit această performanță grație punctelor înscrise în înfrângerea cu Denver Nuggets. După coșul cu care l-a depășit pe legendarul Air Jordan, el a fost ovaționat de întreaga sală, fiind vizibil emoționat. King James se află acum pe locul 4 în ierarhia celor mai buni marcatori din istoria ligii profesioniste nord-americane de basket, după Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone și Kobe Bryant. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Stăm cu un ochi pe parchetul general, mai exact pe secția specială de investigare a magistraților, unde la această oră este audiată Laura Codruța Chioveși. A promis că va face declarații atunci când va ieși de la audier. Dacă va ieși în timpul România în direct, o să o ascultăm și noi în direct. De asemenea, vă atrag atenția că astăzi au ieșit la proteste, s-au solidarizat cu magistrații, iar punctul comun este exact secția asta